राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 28 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे बताऊ मैं नहीं फिर आवे जैसे बताता हूँ। अब मेरे को आगे नहीं मैं क्या करूँ, आवे जैसे बढ़िया से बढ़िया बता देता हूँ। कारण क्या है कि कोई बोलता है तो अपनी चीज इज्जत चाहता है, बोलने वाला अपनी फंसी की थोड़ी चाहता है। तो चाहे मैं काम में लाऊं ना लाऊं, बात तो बढ़िया ही कहूंगा, क्योंकि इतना इज्जत रखनी है अपनी। अपनी फंसी तो कौन चाहता है, तो बढ़िया ही बात कहूंगा तो। मेरी दृष्टि में अब मैं जानता नहीं हूँ, बात तो माफ हो जानी चाहिए। क्या करे, क्षमा चूक अनजान तो कह रही, अनजान आदमी क्षमा करनी चाहिए। और आवे जैसे तो बढ़िया बात करो। मारवाड़ी क्या होता है, तनर तीर वह तनर तीर वह तनर तीर वह अपने तरफ से जोर से चला। महाराज जी ये बातों में ये सबको हो गया कि बातों में आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग सब आप बढ़िया से बढ़िया विवेचन कर रहे हो। परसों आप बोले थे बाधा यही है कि हम मुक्त होना नहीं चाहते, भगवान में लगना नहीं चाहते, इस तरफ से किस तरफ हमारी इच्छा लगे ये थोड़ा सा है। बातों में कोई कमी नहीं है आपकी तरफ से सब। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो कम से कम पतन की तरफ मत जाओ, पतन की तरफ मत जाओ। इतना तो कम से कम करो, उत्थान नहीं हो ऊंचा नहीं चढ़ो तो है जगह था तो ठहरो कम से कम। सगा रे घर सगा आया लागे खैसा तान, खराबरी सुनने चौरे थाने इष्ट देवरी आन। अन्न तो कुछ पेट में जाए, जो कम से कम पापों से बचो। आज बड़ो भारी पापों को बाजार तेज है बड़ा, अन्याय अत्याचार दुराचार व्यभिचार दुराचार बहुत जोर से पड़ रहा है। खाने में पीने में रेन शहर में पाप ही पाप भैया हुआ है। तो पापों से बचो, कृपा करो। महापाप महापाप ये महापाप जैसे ब्रह्म हत्या महापाप बनाया है, गौ हत्या से भी ब्रह्म हत्या बताई। तो ब्रह्म हत्या के समान तीन पाप और है। वे पाप है गुरु पत्नी गमन और सोने चांदी और रत्नों की चोरी, जो था मदिरापान महान हत्या। इनके बिना काम चलता है अच्छी तरह से। ब्रह्म हत्या न करे तो कोई काम अटकता है, गुरु पत्नी न गमन करे तो कोई काम अटकता है, सोने चांदी की लोग रत्नों की चोरी न करे तो कोई काम अटकता है, मगेरा न पिए तो क्या बाधा लगती है? आपको कोई बाधा नहीं होती। मुफ्त में बड़े भारी भयंकर पाप कर रहे हो, इनसे तो बचो कम से कम। त्याग से भगवत प्राप्ति शेठ जी ने लिखी है, उसे सबसे पहले निषिद्ध कर्मों का त्याग, ये पहला है। पहला साथ से पहला त्याग है। जो निषिद्ध कर्म है, साथ निषिद्ध कर्म वो मत करो, पाप कर्म मत करो, कम से कम ये तो विचार करो। अरे पापों में भी महापाप, आजकल इन महापापों में मदिरा का प्रचार ज्यादा है, अंडों का प्रचार ज्यादा, मांस का प्रचार ज्यादा। महापाप में मदिरा लोगों में फैल रही, जिनके न पीने से कोई बाधा नहीं होती, कोई आपके बाधा नहीं होती, कोई काम अटकता नहीं। ऐसे वे जान जान कर महापाप करे तो पहले कम से कम खेत होता है, खेत में बीज बोए जाए उससे पहले खेत की सफाई करो, शूर करो, शूर शूर अनशूर मानो बेजाती है रूखड़ा उन्होंने काट करके साफ करना, जो शूर कहते हैं, मानो जो दूसरे रूखड़ा हो गया है, पौधा लग गया है, उनको काटो पहले, जो बाजरी कहाँ पोगे, शूर करो अनशूर करो, वे काट काट के खींच और बारीक कने पर रखना है ना, उन अनशूर रहते हैं, काटने को शूर, फिर चीख करो, फिर चौक करो, फिर बहु देखो तमाशा, खेत उनसे बढ़िया। तो कम से कम ये विजातीय चीज है, जिनके बिना आपका काम ठीक चलता है। वैश्य भाई कह सकते हैं कि चोरी बिना काम नहीं चलता, काम तो चलता है, पर इनके वहम है। पर मदिरा के बिना क्या काम अटकता है, अंडा खाए बिना क्या काम अटकता है, कुछ काम अटकता नहीं, कोई बाधा लगती है, जीवन में कोई बाधा नहीं चलती। मुफ्त में पाप क्यों करो, जरूरी है जगह कहीं जरूरी है मैं तो। देखो पहले पहले ये बात करो, सबसे पहले अपने कोई संबंधी हो, कुटुंबी हो, उनको कहो भाई ये पापों से बचो, अन्याय से बचो, अत्याचार से बचो, अनाचार से बचो, व्यवसाय से बचो, ये तो बचो, फिर शुद्ध होगा। तो इन पापों से बचो, आपने सत्संग में आए हो, पुरुषोत्तम मास है, गंगा जी का किनारा है, ये सत्संग का स्थल है, सेठों का धाम है, सत्संग का और गीता प्रेस का मूल बताने वाला शेष जी जयदयाल जी, उन्होंने ये काम किया, सब शुरू किया है, गीता प्रेस ये शुरू किया है, पुस्तकों के द्वारा, सत्संग के द्वारा दुनिया का उद्धार करना। उसके बाद में कई पत्र भी कई निकलने लग गए, कई पुस्तकों भी छपने लग गई, कई व्याख्यान भी देने लग गए, पर मूल में शेर थे, मूल में शेर जी श्री जयदयाल जी, उन्होंने काम किया है, तो उसको बढ़ाओ। अभी बढ़ रहा है, परंतु फिर भी उनमें त्याग से भगवत प्राप्ति एक पुस्तक लिखी है, त्याग से भगवत प्राप्ति बहुत पुरानी पुस्तक है, एक श्री प्रेम भक्ति प्रकाश और एक त्याग से भगवत प्राप्ति, ये दो पुस्तक बहुत पुरानी है। हम पढ़ते थे जब, उस समय में श्री प्रेम भक्ति प्रकाश पुस्तक से आई थी हमारे पास, जुयार मल नेमाणी का छपी हुई थी, बम्बई के जुयार मल नेमाणी, किस तरह के पता नहीं, नाम नहीं था, शेर जी का नाम नहीं था उसमें, हम पढ़ते थे उस समय यार, सम्मत 1974 की बात है, सम्मत 1974, तो सबसे पहले वो पुस्तक मिली, नाम नहीं था, छपाने वाले का नाम था जुयार मल नेमाणी, नेमाणी नेमाणी, तो अच्छी लगी। फिर त्याग से भगवत प्राप्ति, तो गीता प्रेस की कोई भी गीता हो उसमें साथ में त्याग से भगवत प्राप्ति तो रहती ही है। मैं जब पढ़ता था ना तो त्याग से भगवत प्राप्ति पढ़ा करता, तो मेरे सहपाठी मेरी दिल्ली भी उड़ाते, क्या त्याग से भगवत प्राप्ति पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, संस्कृत विद्यार्थी होकर हिंदी की क्या पढ़ते हो, हमारे विद्या गुरु जी महाराज ने कहा अरे सुखदेव तू लिख सकता है ऐसी, तो क्या ही पढ़ता है, हमारे को प्यारी लगती, हमारे को अच्छी लगती, तो मैं पढ़ता था, हमारे सब पढ़ दिल्ली की उगाते त्याग से भगवत प्राप्ति पढ़ता है, बड़ी काम की चीज है। अपने लव आचरण में झूठ कपट चोरी व्यवचार अत्याचार जरा भिक्ष भक्षण मद्यपान आदि निषिद्ध कर्मों का शरीर वाणी मन से किसी प्रकार की न करना पहली श्रेणी का त्याग है। ये पहली श्रेणी का त्याग, तो कम से कम पहली सीढ़ी पर देख रहे तो थेट कैसे पहुंचेगा। तो आप लोगों से ये कहना है कि निषिद्ध कर्म मत करो, पाप कर्म मत करो, अन्याय मत करो, पतन की तरफ मत जाओ, ये ख्याल रखो सच्चे हृदय से ऐसा काम नहीं करें, कम से कम कम से कम कम से कम राबड़ी से नीचा उतरिया इष्ट देव ज्ञान, इतना तो काम पहले ही होना चाहिए, जिसमें पुरुषोत्तम मास में ये काम करना है, अभी पुरुषोत्तम मास आया है, ये बड़ा पुण्यदारी है, और गंगा जी का किनारा और सत्संग थी संयोग मिल गया, त्रिवेणी आ गई, त्रिवेणी बड़ी काम की चीज है, बड़ी भाव भाई फायदे की बात है, ऐसी बात विलक्षण बात अलौकिक बात है, विचित्र बात है। इस वास्ते सब भाई बहनों से कहना है कि नीचा का मत, झूठ कपट मत हो, जालसाजी बेईमानी विश्वासघात धोखा देना दूसरा ये तो बिल्कुल मत करो। कल्याण चाहते हो तो कम से कम नरकों से तो बचो, और इन कामों के बिना काम नहीं करता। झूठ कपट में तो कह सकते हो कि व्यापार में होता है ऐसा, इनकम टैक्स की चोरी, सेल टैक्स की चोरी, इतना तो कुछ कह नहीं सकते हो, पर मदिरा पिए बिना अंडा खाए बिना क्या पता लगती है, पेप्सी खाए बिना पिए बिना क्या पता लगता, इन बिना कोई काम अटकता नहीं। परंतु ऐसा व्यसन है पान पराग खाए बिना रहते ही नहीं, उसमें ऐसी नशीली चीजें हैं, ये विशोरा होता नहीं, गृह गोधा घर में छपकलियां चलती है, घर में वे छपलियां सूखी हुई छपलियां पड़ी है, क्यों है, पान पराग में देंगे, पान पराग में देंगे सुकोड़ी, ये यूं करो पान पराग में देंगे, वो पान पराग खावे लो, पान पराग एक क्यों चीज खाओ, घर की चीज बनाओ, सो भी दो माने कह दो अपनी स्त्री को कह दो बढ़िया बनाओ चीज को घर में खाओ, बाजार की चीजों में बहुत ही मिश्रण कर देते हैं, बड़ा पतन होता है। इस वास्ते जहां तक बढ़े वहां तक बचो इनसे। सज्जनों बड़ा भयंकर जमाना आया है, बड़ा पतन की तरफ ले जा रहा है, प्रवाह बह रहा है कलयुग का प्रवाह, बचो विशेष ये तो बह जाओगे, सावधान रखो, सावधानी शुद्ध चीज का सेवन करो, पवित्र चीज का सेवन करो, अशुद्ध चीज मत खाओ, ये कृपा करो आज आज आज कहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम अंडा नहीं खाएंगे, अपने बहुत से सत्संग नहीं करते हैं पर कोई कोई करते हैं, नारे जो छोकरा है ना इनमें बहुत ज्यादा पाप का प्रचार हो गया है, माँ बाप की मानते नहीं, गुरुजनों की मानते नहीं, बड़ा भरा अंधेरा है। एक बात बताऊं, गीता में 16वें अध्याय में लिखा है आसवी संपत्ति और देवी संपत्ति, तो देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसवी मता, देवी संपत्ति उद्धार के लिए है, रास विशंति है बांधने के लिए। तो आसुरी संपत्ति में आरंभ कर रहे देवो विस्तर प्रोत आसुरम पार्थ। देवी संपत्ति तो कह दी पहले 30-13 अध्याय में और अध्याय में कह दी। आसुरम पार्थ मेश आसुर संपत्ति सुनो। तो सबसे पहला श्लोक आया कि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा। असुर जो है असुर है राक्षस क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जानते ही नहीं। आज पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उत्पन्न होती है बात उनके जो निषिद्ध है शास्त्रों में नहीं करना चाहिए वे बातें पैदा होती है। स्वयं करने की मन में आती ऐसी हवा चली है अभी बड़ी विचित्र। कलकत्ता में मैं रहता था 5-5, 7-7, 8-8 महीना तो बाहर घूमने को जाया करता तो मेरे देखने में बात आई जबान का मन छोड़ा पीपल में खड़ा खड़ा मुँह पीपल में सुते बुद्धि जो ऊंधी बातें उन्हें पैदा होती मन में। अब पीपल में मुतना भी खेती पीपल अश्वत्थ सर्व वृक्षण संपूर्ण वृक्ष में अश्वत्थ भगवान का स्वरूप है उर्दूर मध्य अश्वत्थ हम प्राप्त अश्वत्थ का तो उस अश्वत्थ में मुँह गये। तो मेरे मन में आई बात कभी अदाचार क्या होता है आजकल के लड़कों को देख लो वे जो करे वो अनाचार परिभ्रम बिना जाने स्वतः ऊंधा काम करना उल्टा काम करना। अब पीपल में नहीं मुँह तो क्या बात है लगे बताओ। अगर खड़ा हो और पीपल में नहीं मुँह है तो कोई बाधा लगती है कोई रोग होता है क्या बाधा होती है क्या क्या बाधा लगे बताओ। अच्छी तरह जी सकते हैं ना कभी पीपल मुंह तो नहीं पड़ेगा। निरर्थक भी पाप करना नरकों का रास्ता तैयार करना ये दशा हो रही है आज। तो सबसे पहले पाप कर्म का त्याग करो धोखा मत दो विश्वासघात मत करो अभक्ष भक्षण मत करो। सबसे मुख्य अन्न है 17वें अध्याय में ये शास्त्र यजन्ते श्रद्धया नेता तेषां निष्ठा तु वा कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः कहते हैं जो श्रद्धा पूर्वक होते तो शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा विश्वास काम करते हैं उनकी निष्ठा कौन सी होती है। 16वें अध्याय में आसुरी और देवी संपत्ति बताई तो उनकी कौन सी निष्ठा होती है तो उस निष्ठे में हिरण्य पूजन बताया हिरण्य सातवरा देवान सातुर देवताओं का पूजन करते हैं यक्ष राक्षसों का राजसी पुरुष पूजन करते हैं और भूत प्रेत का तामसी पूजन करते हैं। पूजन करते ही नहीं तो जो कुछ करते ही नहीं पूजन करने से पता लगे यजन्ते श्रद्धयानिता तो यजन्ते है पूजन करे यज देव पूजा संगति करण दानेशु तो उनकी परीक्षा हो भजन करे ही नहीं तो क्या करे तो लिखा गया आहार सर्वश्रेष्ठ भवति आहार आहार भी तीन तरह का प्यारा होता है। लोग कहते हैं कि आहार का वर्णन है आहार का वर्णन गीता भर में नहीं है। आहार का वर्णन आहारी का वर्णन आहार करने वाले का वर्णन है। तो आसुरी संपत्ति वाले क्या करते हैं खराब आहार करते हैं। तो आहार मुख्य है यादृशम भक्षे चान्नम बुद्धिर्भवितादृशी दीपकस्तिमर्वश्नाति कज्जलं च प्रसूयते। यादृशम भक्षे चान्नम जैसा अन्न खाता है वैसा मन बनता है जैसा खावा अन्न वैसा बने मन जैसे पिए पानी वैसे बोले पानी। तो शरीर का आधार है आहार तो आहार है वो कैसा करे तो करने की बात नहीं है करने को तो मिले नहीं तो क्या करे, पर आश्रय संपत्ति वालों को तामसी भोजन प्यारा लगता है, इस वास्ते प्रिय शब्द आया वहाँ, आहार सर्वस्य भवति प्रिय, सबको प्यारा होता है आहार। तो ये मदिरा है, मांस है, अंडा है, मछली है, पालन प्रयाग है, निश्चित निश्चित चीजों की रुचि होती है, सो समझना चाहिए तामसी आदमी है। तो तमोर से ऊंचा उठ रहा पड़े, कम से कम, कम से कम, परंतु पता नहीं क्या करें क्या नहीं करें। प्रवृत्ति निवृत्ति जिनाना विदुरासुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आज भी समझते ही नहीं, पता ही नहीं। इस वास्ते उपसंहार में कथमात शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, अंत उपसंहार में कहा तुम शास्त्र को सामने रखो, संत महात्माओं की वाणी को, उनके आचरण विशेष उनको रखो, वेद पुराण स्मृतियां जो संत महात्माओं के बनाए हुए शास्त्र है उनको सामने रखो, वे कहे वो करो, वे निषेध करे वो मत करो। क्या करें, जिन्होंने जानते नहीं, तो नहीं जानते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धेव, सबके लोचन शास्त्र है, आंखें शास्त्र है, इन शास्त्रों के अनुसार करो, वो नेत्र है, हम कैसे करें काम क्या करें दिखता नहीं, तो सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सबके लोचन आंख है, आंख है, गावो गंधेन पश्यंती शास्त्रे ही पश्यंती नहीं द्विजा, और चारे ही पश्यंती राजा न, और चक्षुभ्याम इतरे जना, महापुरुष संत श्रेष्ठ पुरुष ब्राह्मण पंडित वे शास्त्र ही पश्यंती, गाया है गाया हुआ गंधेन पश्यंती, गाय है सुगंध से देखती है, आंख से नहीं सुगंध से देखेगी, आप देखो ऐसे करेगी, हर एक चीज खाओगे तो पहले फूफा करेगी, वो गंध से देखती है, गाओ गंधेन पश्यंती, शास्त्रीय प्रश्न ब्राह्मण पंडित समझदार वे शास्त्रों से देखते हैं। तो गंधे प्रश्न क्या होता है, बाहर गांव के आदमी समझते हैं क्या होता है, जब वर्षा होती है थोड़ी थोड़ी हरी हरी घास होती है ना, उस समय गाय खो जाती है, मैं टोकरी हमारी गाय खो गई, गम गई, गम गई, गम जाती है, क्यों गम जाती है कि गायों नीचे देखते नीचे तो हरी हरी घास दिखे, वो लाइन की लाइन दिखी घास, बहुत घास, वहाँ घास है वहाँ घास है, जमीन दिखे हरी दूध दी गए, वो यहाँ दिखे उनसे वहाँ ज्यादा दिखे, लोग लागो बाणी और सुरखे लागे गाय, बावड़े तो बावड़े नहीं तो आगड़ा ही जाए, सुरखे लागे गाय सुरख है ठपे रहेगा नहीं, तू गाय देखे वहाँ चला वहाँ ठीक है, वहाँ ठीक है, कोसा तक चली जाए घर रात ढूंढता ही है, तो उस वक्त में नशे तो होते बेचारे ढूंढने गया, सोना मारे गाय खो गई, मार तो बछड़ी चली गई, तो दिखे जो इस तरह से लोगों को दिखता है, तो गावो गंधे न पश्यंती गंध आवे, हरी हरी घास गंध आती, गंध है उतना ही घास, अगर ही उतना उतना वो लगा लम्बा थोड़ी है, पर दियो दिख रही हूँ सुगंध आवे हरी हरी, ऐसी बात है। ब्राह्मण लोग पंडित ऋषि मुनि संत महात्मा शास्त्रों से देखते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र कहे वैसे करो, शास्त्र निषेध कहे वो मत मत करो, तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं, अपने शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं, पता ही नहीं, अब पढ़े अब पढ़े जैसे अब करे क्या, वैसे पढ़ाई में है नहीं, पढ़ाई में नहीं क्या, पढ़ाई में है ही नहीं, पढ़ाई में क ख ग घ नाम दिया, गनाओ गधा, गनाओ गणेश लिखते थे, गणेश सांप्रदाय गधा है वो गधा, तो गधे जैसी बुद्धि होगी, बूट में चलो गाय भैंस, गाय तो अलग हो जाएगी, भेड़ बकरी अलग हो जाएगी, गधा और भैंस आप हरण दे रहे हो, भैंस ही है भैंस, गायों को हरण दे बना वहां चलती हुई सत्य तरफ हो जाएगी। तो गाय का दूध पिए जगह में तो बुद्धि, जब भैंसों का दूध करे गधिया का दूध पिए। डब्बा मिलते हैं विदेशों में गधियों का दूध होता है ज्यादा, वो सुखा कर पाउडर होता है, वो पाउडर सोरों को पिलाओ। अब तो मुझे कुछ चेत हुआ है, डॉक्टर कहते हैं डब्बों का दूध पिलाओ, अब कहते माँ का दूध, अब कहते माँ का दूध पड़ने से जवानी ने सोचा, इस वास्ते वो गधे का दूध पाओ, अब गधे का दूध पाओ तो गधे जैसी बुद्धि होगी। अरे बुद्ध तारा दूध क्या है बताओ, दूध गधी रो दूध को ही मरा है बताओ, दूध दूध गधी रो दशा हो रही है पाउडर दूध। तो आजकल दास कह नहीं माँ का दूध, माँ के समान कोई संसार में पालन करने वाला नहीं है। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषण, माँ के समान कोई पूज्य नहीं है। आज माओ भी गर्भ गिर गए, अब माँ कहे डाकड़ कहे क्या कहे, इसको पुत्र दी ने सरपणी खा जा छोड़ो कोई सरपणी खा जाती, अंडा देती 108 सरपणी बैठ जाती हूँ घर गाल गए, अंडा फूटता चलता यूं खा जाती यूं खा जाती। अब कोई बच्चों बाहर निकल गया वो छोड़ गया, तो थोड़ा घना बच्चे से बाहर जा गया घेरे में देखा, जो आज कोई बारे जमीन जम या कोई दर्जा नहीं तो घना खा जाए बस। आज ये माँ की दशा होगी, पेट में भी छोरी आवे तो गर्भ गिराओ। अरे छोरी अब माँ है, माँ मातृशक्ति है, ये माँ बनने वाली है, आदरणीय होती है, कन्या का आदर करते थे, पुत्री को भगवती देवी का स्वरूप समझते थे, आदर करते थे। कोई काम है तो कन्या हो पर कुमारी कन्या को भोजन कराओ, बहुत बड़ा पुण्य, जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराओ इस तरह से कन्याओं को भोजन का बड़ा महत्व। सीधी शादी बड़ी बड़ी कन्याए साक्षात भगवती देवी का स्वरूप। अब कन्या गद आजा गर्भ में तो गिराओ बताओ क्या दशा हुई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे खान पान में बस मदिरा पियो, दवाई दवा से मदिरा लगो, छोरा जन्मे तो जन्मा वहां पर जच्चा ग्रेड दे, अस्पताल में जन्मे, अस्पताल में जन्मे तो पहले मदिरा सुनना हो, जन्मते ही उन्हें मदिरा ऊपर चढ़े, घूमती देने घूमती पहली घूटी का बड़ा असर होता है। सज्जन पुरुष बच्चा जो जन्मता है ना, जन्मते ही समय उनके मुख में घूंटी दी जाए, वो अच्छे पुरुष के दी जाए तो उसका लक्षण अच्छा होगा, वो अच्छा बच्चा अच्छा बनेगा। अब घूंटी की जगह मदिरा जाएगा ये क्या दशा होगी, महापात्र महापात्र, अरे उस स्नान करा उसी में, और महाराज राम राम राम राम, घर में छोरा पैदा हो ताश खेले मदिरा पिए, घर वाले आदमी ताश खेले मदिरा पिए, छोरा पैदा हो जाए ना ये खुशी में, ये खुशियां मनावे। अब वो छोरा कैसा होगा फिर के छोरा माने को माने कैसे, तुमने पहले शगुन ऐसे ही किया है, छोरा कहना नहीं मानते, छोरे को जन्म पर तुमने मदिरा पिया, छोरा जन्म ताश खेली हो हल्ला किया को चल गया, अरे भगवान का नाम करो। शास्त्र में आता है लड़का जन्मे तो उस लड़के की छोटे सा होता है चूहे की तरह होता है छोटा सा, उसके जीभ पर सोने की सलाखा से राम ओम ये लिखो, सब पहले छोटे बच्चे जन्मते ही तो भगवान का नाम लिखते थे, वो भगवान बात हुई गाली गुल ऐसा सुने अल्लाह गुल सुने तो बालक की वही असर पड़े। और घूंटी देती थी कोई अच्छे स्वभाव वाली कोई माई हो कि तुम घूंटी दो पहली घूंटी घूंटी देते हो तो उसके हाथ से दी हुई घूंटी में जन्म भर उनका असर पड़ता है महाराज घूंटी का, मैंने सुना है कि ये पक्षियों के पीने के लिए जल रख देते हैं, छींकों में डाल करके वृक्षों में लटका देते हैं, ऐसे नीचे रहते पशु पक्षी पीते जाए, उन पक्षियों के पीने की वजह क्या है ना, कूड़ा, वो कूड़े में पानी पीते हैं। हमने सुनी है बात भाई, कहते हैं पता नहीं क्या है क्या नहीं, कहते हैं कि अगर बच्चे को पहले घूंटी उसकी दी जाए तो पक्षियों की बोली समझने लग जाएगा, वो पक्षी बोले भाषा समझ जाएगा, अपने मिनकर भाषा भी नहीं आती, उड़ीसा का कोई बोले समझते नहीं, हम तो कर्नाटक कोई पूछे तो समझते नहीं, वो घूंटी दी जाए पहले तो पक्षियों की बोली समझने लग जाए, ये तो घूंटी माध्यम है, अच्छे पुरुषार्थ में घूंटी दी जाए बच्चों को छोटे से, अब बच्चों को घूंटी क्या दी है, मदिरा में स्नान करा हुए तो वे कैसे हो गए, तो भाई धूल बिगड़ी सुधरे नहीं, कोटि करो उपाय, मूल में जो बिगड़ जाती है चीज उसका सुधार नहीं होता। सबसे बड़ा लंबा अवतार त्रिविक्रम हुआ भगवान, तीन कांड हम तो अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी हाँ अपने पाउंडर से हम तो नाप लेंगे, छोटा सा है भवन रूप कहने साधु ब्राह्मण को संतुष्ट है अपने कर्म से, बलि कहता है समझता नहीं, ना अपने लग जा महाराज, छोटो सा जब मोटो लंबा पर गया, ये ब्रह्मांड है अंडे के तरह ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड को फूट गया, वो फूटा तो बाहर जल है वो जल आया चरणों में, वो जल ले लिया ब्रह्म और शंकर के सिर का जल, ये गंगा जी, ये गंगा जी पवित्र, ये इस ब्रह्मांड का जल नहीं है मूल में ब्रह्मांड का, ये लग नापते पकी ऊंचा, नाम भवन अवतार सब ले लंबा पड़ गया पर नाम तो भवन ही रहा, धूल बिगड़ी सुधरे नहीं कोटि करो उपाय, ब्रह्म नाम ब्रह्मांड नाम बढ़ गए पर भवन नाम न जाए, नाम तो भवन ही रहा, नाम तो बड़ा लंबा होगी, तो धूल बिगड़ी आरंभ में, अब आरंभ में बिगड़ जाए तो सुधर कैसे बताओ, श्री गणेश की बात पड़ गई, तो बहनों भाइयों से सब ये कह रहा है बालकों को शुद्ध करो, अपने घरों में जल बदलो, घर करने क्या है, तीन संस्कार मुख है, जन्म विवाह मरना, 16 संस्कार है, 14 संस्कार बहुत संस्कार है, जिसमें जल में तो अस्पताल में, और विवाह करे होटल में, और मरे तो अस्पताल में, ब्रिज में जन्मने का महत्व, ब्याह का महत्व और मरने का महत्व, तीन से बताइए, तीन संस्कार मुख जो होटल में, वह किसी जाति ने कौन बैरा हुए पूछे बोले वो खाओ मुसलमान खराब, विवाह में मदिरा का बड़ा भारी प्रचार हो रहा है, राम राम राम राम, बहुत लड़की वालों से शर्त की जाती है कि कमरा स्पेशल मदिरा के लिए रहेगा, वहाँ मदिरा रखी जाती है, फिर नाचते हैं लड़के, ऐसा बुरा हाल हो रहा है दिल्ली हरियाणा इधर में तो बहुत ही ज्यादा प्रचार हो रहा है, चोरियां नाचे और भोजन मेले बीच में फिरता रहे, डांडा जी मुंडो मार ले खा ले जूता पे फिरता खाता रहे, राम राम राम राम राम राम राम राम, बहुत मदिरा का प्रचार, कितनी बात बता दी, तो जल में तो मदिरा, ब्याह तो मदिरा, और वो अस्पताल में दवाई तो मदिरा, तीनों संस्कार मदिरा से हो रहा, ये दशा हुई हमारे देश की, खास संस्कार घर में नहीं, जन्म तो वहां जन्मना चाहिए, हमारी माताएं बड़ी चतुर थी, बालकों की सेवा करने में विराज करने में माताएं बहुत होशियार थी, क्योंकि 250 बालक उनके हाथों में आते थे, हमारे माजी था बूढ़ा मंजी की दादी छोटा सा था, मैं आकर आकर निकलिया गुड़ बाजरी गुड़ ले आ रहे खा ले खा ले। बहुत मजा होशियार अभी कही जाते माँ जी मारे पाल के देखो ठीक है ले यू कर दे आओ कर घासो कर कसा तब कर दे दे जो दे दे। जब छोटा बालक जन में पहला दूसरा बालक जन में पतो नहीं तो माजी का नाते हुए माजी सब बताते वो माजी जैसा दवा ऐसी दवाई डॉक्टर नहीं कर सकता। डॉक्टर तो पूछो हम लगी करे वो तो अन्न है जन्मता कैसे है भाई कैसे बड़ा होता है कैसे ऐसे खुद के बाल के जन्म है औरों के बाल के जन्म है माताओं को पास में रखते थे कि बालक होने वाला है माजी पास में रहो तो निगाह रखते थे। अब उस जगह मदिरा हो गया जन्म ने मदिरा प्या में मदिरा मरत में मदिरा तीन संस्कार में मदिरा होती है। राम राम राम राम राम राम कहाँ तक पतन हुआ पता नहीं है। तो भाई बहन आप लोगों से कहना है कि आप बचाओ ये माता है वो जानी माताओं के कारण से धर्म रह जाता है इन माताओं के धर्म का संस्कार अधिक है। हाँ तो भाई भी बहुत है बहनों माताएं मंदिरों में सत्संग में देखो तो माताएं ज्यादा होती। कार्तिक का स्नान करे तो माताएं और छोरियां ज्यादा करती छोरा नहीं करते इतना ये ज्यादा करती इनमें धार्मिक संस्कार है। आपके घर में पुत्र वधू आई आपकी स्त्री आई तो जो आपके पिताजी की तिथि आती है तो स्त्रियां कहती है तारे पिताजी की तिथि है ब्राह्मण को निमंत्रण दो। अरे घरे जल में बाप है वो पति है जी नहीं याद ही वो नहीं दूसरी घर में नहीं याद है कहते हैं श्राद्ध दिन ना हुए होता है नहीं घर में बताओ दूसरे घर से आई हुई स्त्री कहती है आपके पिता का दिन आ रहे आप दादाजी का दिन आ रहे माँ का दिन आ रहा है ब्राह्मण को निमंत्रण दो श्राद्ध करना घरे जल में गद्दी पर बैठा है उन्हें याद क्या है धार्मिक संस्कार अंतकरण निर्मल है थोड़ा कोमल है क्योंकि हमारा पालन किया तो कोमल ने पालन किया नहीं तो कैसे पालन करते बताओ। ए भाई बहन सब बैठे सब माँ की गोदी में आए पहले माँ ने पालन किया बाप मर जाए तो पता नहीं लगता बच्चों को और माँ मर जाए तो क्या तो अपने सासू को नानी के पास भेजेगा अपनी बहन के पास भेजे पालनी सकती ये पालन करती माता है माता न पुण्यश्वरी पालन करने वाली है। अरे माताओं में ये दोष आ जाए अब क्या करे कहा जाओ बताओ बाहरी खेत में खा जाए तो कहां से रक्षा करे रक्षा करने वाली तो माताओं आप बच्चों को अच्छा पढ़ो ठीक हो फिर आपका कहना मानते नहीं भाई मन कैसे उनको शिक्षा ही नहीं दी छोटे छोटे बच्चों को सदा कर देखो ये माँ है ये चाची है दादी है इनको नमस्कार करो ये दादी है ये भौजाई है बड़ा है नमस्कार करो छोटे बच्चों को नमस्कार करो जिसे भी आदर सीखे आदर करना सीखे मुझे पता ही नहीं कठे कही ऐसी बात देखी है सुनी है कि दंड रे तेरी माँ के मतलब मत और मारे हमेशा विराजी हो सुनेगी दशा क्या होगी बड़ा हुआ फिर मारपीट करेगा तो आपने सीखा आपको हर्षा हुआ तमाशा हुआ है मार पिताजी को मार ले मारे विश्व हर्षे सोचते नहीं होंगे क्या संस्कार पड़ रहा है क्या दशा होगी सोचती खेल है तो खेल कर रहे ऐसे दशा होती है तो बालकों की रक्षा करो ये बालक ही बड़े जवान होकर के ये सदस्य संसार में बड़े आदमी होंगे बालक ही तो बड़े आदमी होते हैं तो वे क्या समझे बेचारे प्रवृत्ति से निवेदन कोई कोई सज्जनों से बातें करे वो अंग्रेज समझते हैं हम बालक वो अंग्रेज शब्द भाई मैं तो समझता नहीं था हिंदी आती नहीं उनको पूरी ऐसा देखा है हिंदी नहीं ये तो पापा मम्मी वालों बहुत चालू हुए थे। पापा मम्मी और भेजे डैडी पापा मम्मी है पापा मम्मी बहनों माताओं कृपा करो माता पिता सिखाओ छोटे बच्चों को माता पिता भुंजते थे पगम पापा ये पसंद आत्म कारणात वे पापा वे पापी पापा पाप का भक्षण करते हैं वो पापा पापा मम्मी एक जानवर होता है मम्मी एक जानवर होता है बड़ा और तरह का जानवर है वो मनुष्यों को उठा कर ले जाए मनुष्यों को उठा कर ले जाए और वो तलवा है ना तय है जोर से ताप है जो नीचे सुल जाए भाग सके नहीं गए वो जा नहीं सके उसे मानुष खिला दे मम्मी कर लेते हो तो मम्मी वो होती ये ले जाए अरे पापा वे जो पापी तो पापा मम्मी दिल में कैसा होगा ऐसे ही होगा जैसे माँ बाप जैसे ही हुआ भाई माँ पर पूत पिता पर घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है माँ पर पूत नर ननन जाए क्या होता है नर ननन जाए माँ का सुन जाता है विशेष करके समझे एक कवि देख लिखा है एक बड़ी विचित्र कविता लिखी है पूतना के पै को प्रताप है कृष्ण खड़ा हो गया कठोर है ना जो ऋषि जी नहीं है कि पूतना दूध पी लियो अरे तूत रहा वो पूतना रहा बोबा चूक लिया राक्षसी का जब सुबह वैसे हो गई माँ ऐसी आ गई नए गुण पूतना के पै को प्रताप है पूतना बोबा चूक गया है ना कठोर बाड़े बने में तो बालक को तो वैसे ही वैसा पूत ना अरे पूत नहीं अरे और पूतों खा जाए खड़े पूत नहीं ऐसी दशा है मन राम राम राम राम राम तुम माता हो आप सुधर जाओ तो हम सब सुधर जाए ये माता ने हम बालक सब सुधर जाए सब माता गोदी में पहले आते हैं माँ का दूध पीते हैं माँ से सीखते हैं पहला गुरु माता माना माँ का बड़ा आदर पहला गुरु खाना पीना चलना बैठना माँ सिखाती है अगली पढ़ गए आज ये बड़ी बड़ी बातें बनाओ है ना माँ है गुरु पहला खाना भी यूं गई यूं कर गए मुंह यूं कर हाथ भी यूं कर दिया साथ ये दशा है आपकी हमारी आज बड़े बड़े गाते हो सुनाते हो ऐसा सुनिए क्या दशा थी आज बातें बनाते हैं दान सब माँ बाप की इस वास्ते माँ बाप की सेवा करो माताओं को चाहिए बच्चों को ठीक तैयार करो तो हम अच्छे हो जाएंगे अच्छी माताएं हमारी अच्छी हो जाएंगी जितने अच्छे अच्छे आदमी हुए हैं महात्मा संत हुए हैं उनकी माताएं अच्छी हुई है प्राय करिए कोई कोई जगह बात अलग है जैसे के प्रहलाद और अग्रसर के कंस हो जाए हुई प्राय करके माँ का स्वभाव आता है जो अच्छे संत हुए हैं देखिए ऐसी बात सुनी है माताएं बड़ी श्रेष्ठ हुई है उन माताओं की गोदी में रहने वाले बालक बड़े श्रेष्ठ बालक संत हुए महात्मा हुए क्यों माताओं को था तो माताओं को भाषा सीखते माता के दूध पीते माँ की गोदी में खेलते माँ से सीखते थे तो माताएं श्रेष्ठ होने से बालक श्रेष्ठ होंगे बालक बहन और भाई दोनों माँ की गोदी में आते हैं आपका इनका सब फल माँ ने किया है माँ का आज बड़ा तिरस्कार बड़ा अपमान होता है बड़ा तिरस्कार हो रहा है इस वास्ते जो सावधान रहो हरदम सावधान वंश की रक्षा करो संसार की रक्षा करो संसार का हित करो ते प्राप्तवंती माँ में वह सरो होती थे रथा परमात्मा में लग जाओ सच्चे हृदय से फिर देखो सब काम ठीक हो जाएगा पहले से ही भगवान में लग जाओ ध्रुव जी प्रहलाद जी छोटापन में लग गया है। 5 वर्ष का सा ध्रुव जी, ध्रुव ध्रुव ध्रुव पक्का ही हो गया बस। ऐसे प्रहलाद जी महाराज छोटे से थे, सीधा देगा देखा बात, भगवान का विश्वास हो गया, छोटे से हृदय से बैठ की बात। राक्षस का बेटा होता हुआ भी मूल में सत्संग किया, कयाधु माता थी कयाधु, तो कयाधु के गर्भ में थे प्रहलाद जी महाराज। राक्षस चला गया था तपस्या करने को, पीछे इंद्र ने सब लूटपाट कर ली, सब लूट लिया, सब भ्रष्ट कर गए, और कयाधु को पकड़ ले जा रहा था। नारद जी मिले रे इस विषय अब लगो इसको दूध देते क्या बात है। अरे स्त्री तो दया का पात्र होती है, प्रेम का पात्र, आदर का पात्र। आज महाराज मैंने आज तक गए गुजरे जमाने में थर्ड क्लास में बैठी है, अरे स्त्रियां करे मेरे देखो इधर जो भाई स्त्रियां स्त्रियां आगे बैठा आदर। आज स्त्री और बच्चे हैं इन आराम दे इनको सुबह तो नारद जी महाराज ने कह रहे इस अबला ने देवी को तंग करे ये कोई बैर है तेरा के बैर इससे नहीं है बैर। वो अकेले ही महाराज इतना लिख सके और अरुष है इसमें, वो जन्मेगा तो फिर 2 हो जाएंगे बाप बेटा, फिर मुश्किल करेंगे कि नहीं। नारद जी की बात सब मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, देवता मानते हैं, राक्षस मानते हैं, असुर मानते हैं, राक्षस मानते हैं, देवता सला मानते हैं। पूछते हैं विष्णु कैसे मरे, उपाय पूछते हैं, नारद जी बताते नारद रद्द नहीं होती उनसे, सही होती सब सुनते हैं। नारद जी की बात सुननी, इंद्रदेव भी सुन, देवता भी सुन, मनुष्य सुनते, राक्षस असुर सुन गए, कंस नहीं सुन गई, कंस के 7वां जन्म है। नारद जी ने कहा 7वां कौन सा बता, 7 लगे उन्हें 7वीं कौन सी, अब सभी 7वां कथे बोलो 7वां सभी। नारद जी महाराज काम है पाप रो घोड़ो बढ़ जाए तो जल्दी फूटे है। संतों की गत रामदास जग से लखियल जाए, संतों की गत रामदास जग से लखियल जाए, बाहर तो संसार सार भीतर होता था। ऐसे सत्संग करो, सत्संग करो मन संतन की, सत्संग बिना जीवना घड़ी पल एक घड़ी अरुवाद घड़ी, सत्संगत पाप अनेक हरे, राम भजा सब काम सरे परमारथ स्वारत है। संग करो संतन की संग करो, सत्संग बिना जीवना उतरे। ऐसे ऐसे बड़े संत महात्मा हुए, भगवान का अवतार नैमित्त होता है, और हमने सुना है कि संतों का अवतार नित्य होता है, नित्य भी संत आते रहते हैं, कृपा करते रहते हैं। अपना ये देश बहुत विचित्र है कि मैं संत हुए हैं, जति मर्द हुए हैं, सतिया हुई है, शूरवीर हुए हैं, दानवीर हुए हैं, कैसे कैसे विलक्षण तपस्वी हुए हैं, कितने कितने राजा महाराजा हुए हैं, कितने शूरवीर हुए हैं। अपने देश ऐसा है, इस देश में अपन सत्संग करो, सत्संग से मुफ्त में उद्धार होता है। जैसे कमाकर धनी बनता है और जो गोद चला जाता है तो उसको जोर नहीं पड़ा धनी बन जाता है, इस तरह से सत्संग से मुफ्त में धनी बन जाता है। मार्मिक बातें, शास्त्रीय बातें, गहरी बातें, कल्याणी बातें मुफ्त मिल जाती, मुफ्त कमाई हुआ, कमाया हुआ धन मिलता है, कमाया हुआ गोद जाने वाले को कमाया हुआ धन मिलता है। और कमाने में कितना समय लगा होगा पता नहीं है। सच हम जाते हैं भिक्षा को, बड़ी बड़े रोटी साग लोग सब, अब साग बनाने में कितनी रोटी बनाने कितनी तकलीफ बनी, हमारे को क्या है बस ये तो कहो अपना कहो संत ऐसे ही तू अपना निर्वाह करे, ऐसे ही दूसरों करते हैं, बड़ी बड़ी रोटी अपनी खा ली चीज है, बड़ी बड़ी बात कह दी, शरीर का पाल तो गृहस्थी कर दे और धर्म का पाल भी कर दे, दोनों काम ठीक चल गया अपना, अपने रोटी मुझे लोग समझे रोटी से बातों में सस्ती है, वे कहते हैं बातों से रोटी मिले घर का टका लगे। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है। ये और दुर्गुण दुराचार दुष्टों में बलू भर बास नर्क करता रहा, दुष्ट संग नहीं मिलाता। नरकों में भले ही जो नहीं दुष्ट का संग नहीं, नरकों में जाते पाप कटते हैं, दुष्टों में से पाप बढ़ते हैं। और ये गुरु दुराचार का त्याग करो। नारायण नारायण।